سورة الأعراف درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون دي انتظار نكي لا تأويله مگر دي انجام دي یوم یأتی تأویله پاغرس چرا بشی انجام دده یقول الذین نوای با کسان نسوه چی پر خودی ویده قرآن لرا من قبل پخوام قد جاءت رسول ربنا تاکی کراغلیو استازی درب زمان بالحق پر اختیام فهل لنا من شفعاء نا آیا اشتے منگ لرا سوک شپارسیان فش پاولنا چه شپارسو کی زمنگا او نردو یا واپشو منگا فنعمل غیر اللذی نعملو کو بغیر دا آغنا کننا نعملو چه کو منگا پا دنیا کے قد خسرو انپس امنو تاقیق پتاوان کی غرزول دی خپل زانو لرا ودولا عنهم او رک شد دینا ما کانو یفترون آغا چی دی کم پا دروغ جوڑولا پا دی آیات کریمه کی درنبائی حصے دریم با پینزم خبر ذکر کی گی دی نمخ کی سلور خبر ذکر شوی یو زجر ورک 37 نمبر آیات کی مشرکینو تا دویم تخویپ اخروی د اخرت نه یره ذکر کړه 38 نمبر آیات کې او دریم خبره بشارت ذکر کو زیر 42 نمبر آیات کې او سلورمه خبره د 43 44 45 د آیاتونو کې مکالمات بین الاهل الجنه وبین اهل النار اغا خبرې اترې د جنتیانو او د دوزخیانو ترمنځ او مکالمات الاغراب پادیوال باندې د جنت او د دوزخ په منځ کې چې هغه کموچت ځای دی په هغه ځای باندې چې کم کسان ولاړي د هغې خبرې ذکر کړې دا سلور خبرې اوس پنځمه خبره ذکر کیږي نفی د شفاعت قهري نفی د شفاعت قهري دا مطلب چې د قیامت پرز د الله نه دې څوک په شفارس او په زور چې د الله اجازت نه تاسو خلاصول نشي نو فرمای هل ينظرون دي انتظار نکي الا تاويله مگر دو انجام د دې مخکي ورته او فرمایل چې ما کتاب در لېګلې دي او پدې کې مې تاسو ته واضح بیان او دا مې په خپل علم سره الله تبارک وتعالى په خپل علم سره را لېګلې دي او دا داسې کتاب دی چې تاسو ته د هدایت لار برابرۍ رهنمایي کوي ستاسو او د الله تبارک وتعالى د رحمت مستحق ګرځي هغه څوک چې څوک د دې کتاب پرمان اومني خدا پرمان منون کی څوک بیان کړه هغه قوم چې ایمان راوړي او د الله په کتاب باندې مونګلې لګي نو چې کم خلک د دین علاوه د دې کتاب فرمانبرداري نه کوي او د دې کتاب احکام په ځان باندې نه نافذ کوي نو د دې څه مطلب دی چې تر هغې وخت ته دې انتظار کړي چې کوم وخت الله تبارک وتعالى د حساب کتاب د پاره مقرر کړی ده نو دې تر هغې پورې په انتظار کړي دې ایمان نه راوړي قرآن نه مني د الله پیغمبر نه مني تر هغې پورې چې دې ته د دې خپلو کارونو انجام مخامخ شي نو چې کله انجام مخامخ شي نو بیا خو هغه ځای کې د عمل مکبنی نو دی په دنیا کې عادتو او په دنیا کې به شپارسیان لټول نو دغه رنګې اخرت کې هم د دې د خپل عادت نه به مجبورې نو ای بچ شته څوک زمنګ یاره شپارسیان چې زمنګ شپارسو کی ولی په دنیا کې به وی چې د بغداد شاهی میران را رسیدل وی ځوانه او په ټاپه کې به وی چې پیر بابا په دنیا شته رخصه غمونه نو دا د دې عادتو چې دنیا کې به غیر الله را مدد کاو او دا غینې تمې د شفاعت کولې دغه رنگ اخرت کې بدی اموي چې آیا شته څوک شفارسیان یا چې زمنګ شفارسو کی یادا چې دنیا کې خلک اکثر د خپل ځان د بچکولو لپاره ها ضمانتیان او شفارسیان ګوري نو څوک یې ضمانتو کی او د جرم نه بچ کی پاغه باندې نو دی چې کم جرم کې د قیامت پر از باندې نیولې شوی نو دی به وای چې یاره د دې جرم نه د خلاصولو لپاره څوک شفارسیان نشته چې موږ یې وګورو نو ځکه دلته فرمایي ها فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا آیا شته موږ لره شفارسیان چې شفارسو کی زمنګ یو خبره ده چې شفاعت لپاره بدی اخوا دیخوا نظر اوس غلې چې کله وته پته ولګي چې یاره شفارسی څوک نشته دا خود دنیا غلې ځای نه دی نو بیا به وایي چې یاره افسوس چې موږ د دې ځای نه واپس شوې نو فرمای او نو ردو یا واپس شوې موږ دنیا ته فنعمل غیر الذی کنا نعمل عملکم بغیر د هغه عمل نه چې موږ کم عمل کوو کم عمل چې موږ دې ځای ته راورسېدو چې په خپل جرمونو کې گیر یو وسه کچره موږ دنیا ته واپس لړو موږ به داسې عمل نه کناره کشي وکو او داسې عمل به موږ چری استعمال نکو خدا غزین دنیا ته بیا واپس راتل چته دی نو فرمای قد خسرو انفسهم تحقیق تاوان کې غرزول دی خپل ځانونو لرا تاوان کې غرزول ولی الله پاک دنیا کې د اخرت ته ګټه د پاره چې کم تجارت د پاره مکه ور کړی وا هغه تجارت دی د الله تبارک وتعالى سره ونکو هغه تجارت دی د ایمان او دارنګي د الله تبارک وتعالى د رضا د حاصلولو هغه سودا دی په دنیا کې نو کړی نو چې کله دغه سودا او دغه تجارت نو کړی نو په تاوان کې ځانونه وغورځول تاوانیان شو او دریمه خبره ودل عنهم ما كانوا يفترون او رک شو د دین هغه چې دی په دروغه جوړول چې دی په دنیا کې ها یو بل توی چې موږ به تاسو خلاصو ادی وی موږ تاسو تابعداري کوو ځکه چې تاسو د الله ډیر محبوبان او نږدې خلک یې نو د قیامت پر از خوب د الله تبارک وتعالى په حضور کې د داسې خلکو لپاره شفارسی او شفاعتی سوکوینه نو دلته والله ها نور د افسوس خبره چې خو مونږ چې ورته وی چې یاره مونږ به بچکی هغه خو نن دلته نشته ودل عنهم رک شو د دینا ما کانو یفترون هغه چې دی دروغ جوړول قران داسې کتاب دی افسوس چې کم خلک په شرک مختدی اغه د قران ترجمه په صحیح طریقې سره وکي سوال نه پیدا کیږي چې اغه بیا شرک مختشي ولی قران څومره خپل تفصیل کوي او څومره خپل بیان کوي په دې آیاتونو کې دا اغه چا وګوره حالت چې هغه په دنیا کې اغه کارونه چې د شرک او د کفر کارونه دی هغه کوي وګوره دا اغه د پاره څنګه واضح واضح بیان قرآن کریم فرمای چې دا واضح بیان معنی سوګزان پوه کی ان شاء الله د شرک ارتکاب بداغنه نکیږي ان ربکم الله الذی یقینا رب تاسو الله غزاد ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه فی ستة ایام پشپګو لمحو کې پشپګو ورځو کې ثم استوى علی العرش بیا برابر شو په عرش باندې یغش اللیل النهار پټی شپا روز لرا یطلبه حثیثا طلب کئی دیلر په تلوار باندې و الشمس انور چدی والقمر اسپوگمی والنجوم او ستوری مسخرات بامره تابدار دی په حکم د الله تعالی باندې. الا له الخلق خبردار الله لره اختیار د پیدایش ته. والامر الله لره فیصله ده. ها الله تبارک وتعالى لره اختیار د فیصله دی. تبارک الله رب العالمین برکت اچون کی الله تبارک وتعالى چې رب د مخلوقات ته. د دې آیات کریمه نه دویم عیسی شروع شو. لومبه عیسی ختم شو پاره کې درې بابونه. دویم عیسی شروع شا او دا تر اخر د صورت فوریدا. او په دې عیسی کې څنګه چې مخ کې عیسی کې درې بابونه وو نو په دې کې هم درې بابونه دي. اول باب تر دې یو سل او دویم نمبر آیات پورې ذکر کوي. او په دې کې پنځه امور ذکر کوي. اول په دې آیات کریمه کې دعوت توحید ذکر کی 54 نمبر کې او 55 نمبر آیات کې. دویم بیا ذکر د مثال ذکر کی 58 نمبر آیات کې دا غزمه کې چې هغه قابلیت د پسلی او زمکه هغه چې هغه قابلیت د پسلنی. نو دغه مثال د انسان د پاره ورکی. او دریم دلائل نقلیه د نوح علیہ السلام، د هود علیہ السلام، د صالح علیہ السلام او دا رنگ د شعیب علیہ السلام او د لوط علیہ السلام دلائل نقلیه په دې باب کې کی ذکر کیږي. او سلورم ابتلاء بالنعم والنقم، کله الله نعمتونه په انسان کوي امتحانې کوي، کله په تکلیفونه مصیبتونه راشي امتحانې کوي 94 نمبر آیات کې. او پنځمه خبره ملغلره د نجات چې د نجات او د خلاصي د پاره 96 نمبر آیات کې. نو دلته اوس اغړومبه خبره ذکر کیږي داوود توحید او دلایل عقلیه په هغه باندې پیش کړي. او دا د دې لپاره چې کله مخکې د هغه خلکو ذکر یو کو په تیرو آیاتونو کې چې هغه په دنیا کې په دې تمه ماندې اخرت طرف ته روانو چې مونږ به زمونږ شفارسیان به مونږ له نجات راکړي او مونږ به دې بچ کړي. نو په اخرت کې خو چې دی وګوري نو څوک په اختیار خاون نی نو دی به وایي چې یاره رک شو زمونږ نه خلک څه شه چې مونږ به ورته شفارسیان وای. الله تبارک وتعالی وایي خپل رب وپیژنه. ستا رب هغه کارونه کوي چې وګوره د هغه کارونو ته وګوره په هغې باندې دلایل عقلیه پیش کوي چې ته ولې غیر الله را مدد کوي. هغه څوک را مدد کا وګوره د هغه قدرتونو ته وګوره. نو فرمایي ان ربکم الله الذی یقینا رب ستاسو الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې فی ستت ایام پشپگو لمحو کی پشپگو رزو کی سم مستوى علی العرش بیا برابر شو پارش مانده. تن پی جانی اللہ تبارک و تعالی اغاو پی جانا چه اسمانون پیدا کری دی او زمکی پیدا کری دی چه زمنگا استاسو اقل کمنگا دیر پل اقل جنگو اغیت نشی رسیده چه اللہ تبارک و تعالی کمی عباده او کم کائنات او په دې آبادو کې دن دن وګوره چې کم کواکب کم نور نظام چې د تمامي دنیا لپاره سحر کې راوخیږي تمامه دنیا روښانه شي. او د شپې په یو تور سادر راولي تکه توره شپه شي او خلک چې کم دی بیا هغه شان لیدل نشي کولی څنګه چې رځي. ته ګورې نه داسې اسمانونه داسې ځمکه په شپږو ورځو کې او بیا وګوره برابر شپ عرش باندې څنګه برابرې دل چې د الله سره مناسب دي. ځکه چې د امام مالک رحمت الله علیه نه سوال شوی دی چې الله تبارک وتعالی څنګه برابر شپ عرش باندې. هغه الاستواء معلوم والکیفیه مجهول. استواء د الله برابرې دل دا معلومه خبره ده. کیفیت ته پوسته کوي کیفیت اغه ته څوک رسیدي شي څنګه برابر شو څنګه چې د الله سره مناسب ده. زمونږ استا اغه زیتا نه د عقل او نه د سترګو رسون کیږي نه د دې رسول کیږي. نه د دې وجنه الاستواء معلوم دا الله تبارک وتعالى په عرش باندې استوا چې کوم دی دا معلومه ده او دا مختلف آیاتونو کې راغلی ده. سورۃ الطه کې هم 15 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي الرحمن علی العرش استوا، مهربان بادشاہ چې برابر شو په عرش باندې. سورۃ الیونس کې هم 3 نمبر آیات کې فرمایي ثم استوا علی العرش، بیا برابر شو په عرش باندې. دارنګي سورۃ الرعد کې هم الله تبارک وتعالى 2 نمبر آیات کې فرمایي ثم استوا علی العرش، بیا برابر شو په عرش باندې. سورۃ الفرقان کې هم یو کم شپه 3 نمبر آیات کې الله فرمایي ثم استوا علی العرش، بیا برابر شو په عرش باندې. څنګه چې برابر ایدل د الله سره مناسب، داغه مناسب الله تبارک وتعالى برابر. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ په مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 188 کې لیکي الاصل الاستواء علی العرش ثابت بالکتاب والسنه واتفاق سلف الامه وائمه السنه، بل هو ثابت فی کل کتاب انزل علی کل نبی. وی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ په مجموع الفتاوی کې هغه وی چې برابر ایدل د الله تبارک وتعالى پارش باندې دا ثابت دی په قران او په سنت سره، په حدیث او په قران سره، او په اتفاق دا غن تیر شوی امتونو چې کوم امتونه تیر شوی دي، او دا رنګه هغه ائمه هد سنت چې کوم خلق تیر شوی دي، او دا رنګه د الله تعالی په هر کتاب کې چې په خپل پیغمبرانو کو صحیح پی راغلی دي او که کتابونه راغلی دي پاره کې د الله تبارک وتعالى په عرش باندې برابر ایدل دا ثابت دي. نو د دې وجنه وی ثم استوى على العرش، بیا برابر شو په عرش باندې. یغشی اللیل النار، پټی شپه شپار وزلرا، یطلبه حسیسا، طلب کوي دلر په تلوار باندې. دا نور دلایل د الله تبارک وتعالى د وحدانیت باندې چې ته ګورې نه چې ته که تور شپه راشي او رس ختم شي. والشمس والقمر، او نور او سپوږمۍ، والنجوم او ستوري، مسخرات بامری، تابدار دی د حکم د الله تعالی. هر یو پخپلا لمن کی لامبو ان کی دے، کل فی فلکین یسبحون، سورۃ الیاسین کی راضی. هر یو پخپلا لمن کی لامبو ان کی دے، نه او سکن یا نور او سپوږمۍ او نور کواکب چې الله پخپل مدار باندې مقرر کړی دی، او په زرګونو په لکونو او الله عالم په کرونونو هغه ستوري چې د خپل مدار نه چې کم دی اخوا دی خوانشي کې دی، الله تبارک وتعالى تابعدار ګرځولی دی چې د کم سیز د پاره کومه ډیوټي چاته حواله ده هغه خپل ډیوټي برابر کوي، او په خپل وخت باندې په خپل مدار کې هغه لامبو وهون کې دی. نه دغه رنګ اشاره شوه چې انسان ته نه ګورې، دا هر سیز زما تابعدار دی، پکار دی چې تم د الله تبارک وتعالى تابعدار شي، پکار دی چې تم د الله د کتاب تابعدار شي، پکار دی چې تم د الله تبارک وتعالى د احکام مطابق ځان اوچلای. اعلی له الخلق، خبردار الله لره اختیار د پیدا کولو دی. والامر، او فیصله د الله چلیږي. تبارک الله رب العالمین، برکت او چونکه الله چې رب د مخلوقات ته دا د هغه الله تبارک وتعالى اختیارات دي چې وګوره دا ټول سیزونه چې کم دی د الله د حکم مطابق تابعدار چلیږي، او پیدا کونکه الله تبارک وتعالى دی د هر یو سیزو، او دارنګي الله تبارک وتعالى فیصله کونکه دی د هر یو کار. انه د الله تبارک الله او برکت چونکی دی الله رب العالمین چې رب د مخلوقات ته کبرکت غواړي، نو د هغه چا نه غواړه چې د هغه په اختیار کې د تمام مخلوقات ساتنه ده. واقعی ده چې تمام مخلوقات ته وګوره چې دا ټول په اوچا او په لمده باندې څومره مخلوقات دی، دا الله تبارک و تعالی حکم پاغي کې پاری او سیس کې چلیږي. کتا او بر دا ټول نظام د کائناتو چې کم روان دی، وګوره په دې کې د الله تبارک و تعالی حکم چلیږي. هغه پالون کې د علم دی، نو چې هغه پالون کې د علم دی، پیدا کوونکی الله تعالی دی او امر کوونکی الله تعالی دی، برکت اچونکی رب العالمین دی، نو بیا ولی بل څوک را مدد کوي؟ نو فرمای ادعوا ربکم، را مدد کوي رب ستاسو تضرعا پاجزای سرا وخفیتا او پپټه باندې، انه لا يحب المعتدین، یقینا الله تعالی مین نه کوي د زیاتی کوونکو سرا. ادعوا ربکم، را مدد کوي رب ستاسو. نو څنګه چې الله تبارک وتعالی مخکې د دې خبرې ذکر وکړو چې وګوره دا اختیارات ټول د الله تبارک وتعالی څخه دي، نو اوس دلته د را مدد کولو لپاره آیا بل څوک څه حق لري؟ نه، بل څوک څه حق نه لري. خو د هغې لپاره آداب دي، د آدابو نه چرته خلاف ورزي ونه کوي. آداب څه دي؟ چې الله را مدد کوي نو په عجزۍ سره را مدد کوه، ځان ورته محتاج وګڼه. عجزي الله ته ځان محتاج ګڼل او خپل حاجت الله څخه ګڼل او الله پوره کوونکی د عجد په هغې باندې یقین او دارنګې باور کول. نو الله تبارک و تعالی را مدد کا خو په عجزۍ سره و خفیتن او په پټه باندې، لکه څنګه چې د زکریا علیه السلام په بیان کې راځي اذ نادا ربه نداء خفیا، کله چې بلنه وکړه الله ته بلنه پټه باندې. دلته هم الله تبارک وتعالی موږ ته ادب خولې دی چې تاسو الله را مدد کوي نو په پټه را مدد کوي. او دارنګې د نبی علیہ السلام سره ابی موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وی منگا په سفر کې د نبی علیہ السلام سره روانو، نو منگا چې به یو ځای ته ختو یا د یو ځای نه برا کوزیدو یا چې کم دی په یو کند کې به منگا روانو، نو منگ د باز خلکو آوازونه اوچت شو په تکبیر باندې او دارنګي د الله تبارک وتعالى په ذکر باندې. نو نبی علیہ السلام مونږ ته فرمایل یا ایها الناس اربوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا انما تدعون سمیعا بصیرا ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلته. مرفوع حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایي په خپل ځانونو باندې رحم وکي، تاسو نخو کون را مدد کوي او نه چې کم دی غائب را مدد کوي، بلکې تاسو چې څوک را مدد کوي هغه خو سمیعا بصیرا دی، اوریدونکی او لیدونکی دی. ان الذی تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلته، تاسو چې څوک را مدد کوي هغه تاسو ته ستاسو د سورلۍ د دې سټ نه زیات نږدې دی. نو چې کله تاسو ته دومره نږدې دی الله تبارک وتعالی، نو هغه ته چغې مو وهئ، هغه ته رو رو داغ ذکر وکئ، په غلی باندې داغ ذکر وکئ. نن حال داغ خلکو چې راپڼ شوي او سرونه خپې وهي الله الله الله او په ځان باندې هل راوستي، الله تبارک وتعالی موږ ته د الله د مدد کولو دپاره آداب په قرآن کې رالیږلي دي، د نبی علیه السلام په حدیثو کې آداب راغلي دي. او چې کله یو سړی په ځان باندې هل راولي او په ځان نه پوهیږي، نو دا الله تبارک وتعالی خود بیهوش نه او دارنګې د نشې والاونه ای په ځان نشې راولي او د نشې والا په حالت کې الله پاک وی لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا، په ځان به نشه په جمعتون کې راوستي او چې کم دینو اوچتی کې او اخلاصی کې با دا ذکر دی، دا مستی ده، دا چې کم دی د خلاف تو شریعت نه دی او د آداب او د خلاف ته الله تبارک وتعالی د کتاب نه دی او خلاف د آداب د جماعت نه دی او خلاف د عادتو د اسلام نه دی، نو ولې داسې کارونه کوي؟ د دې وجې نه جمال الدین قاسمی په تفسیر محاسن التاویل کې لیکي چې جمعات کې چغې واخل او په زوره زوره باندې دواګانې غوښتلو کې دوه بدعت دي. یو دا چې چغې واخل شو او دویم دا چې جمعات کې چې کم دی بیا د ادب نه خلاف شو چې د جمعات د بی ادبۍ پاغې کې. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمای په آخري سر د دې آیات کې انه لا يحب المعتدين، یقینا الله تعالی مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره. بعض خلک په دعا کې داسې د حد نه تجاوز کوي چې هغه تجاوز نی پکار، و یا الله زده نه په جنت کې خی طرف تا یو داسې بنگلا او یو داسې نیر. نه نه، بلکې د الله تبارک وتعالی نه ته وغواړه، یا الله تبارک وتعالی زده نه جنت غواړم، مال جنت الفردوس نصیب کا. په جنت کې بیا د الله تبارک وتعالی نعمتونه دي. په دعاګانو کې د زیاتینه کار ماخلا. بعض خلک د زیاتینه کار اخلي، تجاوزو کې په تیزه تیزه باندې د الله نه غواړي. الله پاک کوئی تجاوز مکوا، زیاتې مکوا، الله مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره. او دارنګ د دې سورت سورت العراب په آخري سر باندې انشاء الله 205 نمبر آیات کې ودون الجهر من القول، کله چې د الله ذکر کوي بغیر د आवाज د اوچتولونه په پټه باندې د الله تبارک وتعالی ذکر او اذکار کوي، الا هغه موکو کې چې لکه مثلا تلبیه شو لبیک اللهم لبیک، یا تکبیرونه شو د اخترونو په هغه کې چې کم دی اجازت ورکړی شوی دی، یا چې کم دی په حالت د اذان کولو کې چې هغه به اوچت او په اوچت آواز سره ویل کیږي. نو داسې لکه دغه رنګ امامتای کې د امامتای په حالت کې چې کوم جهري منځونه دي او کم تکبیرونه دي چې د انتقال د یو رکن نه بل رکن ته کیږي، آپتې زوانه چې کم ځای اجازت ته دا غي با قاعده اجازت ته، خو چې د کم ځای اجازت نشته پکار دي چې انسان د زیاتی کولو نه ځان بچ کی. هل ينظرون دې انتظار نه کوي، الا تاویله مگر د انجام ده دي، یوم یاتی تاویله په هغه ورځ چې رابشي انجام ده دي. یقول الذین نوبو یا کسان وای باغ کسان نسوه من قبل چې پری خودی وی دی قران لره پخوا، کد جاءت رسول ربنا تحقیق راغلی او استاذی در رب زمن بالحق پر اختیا، فهل لنا من شفاء انه عايشته من لره شفارسیان، فیشفعوا لنا چې شفارسو کی زمن، او نرد یا واپس شو من دنیا تا، فنعمل غیر الذین عمل بو کو بغیر داغنه، کنا نعمل چې منګه کو، کد خسرو انفسهم تحقیق توان کې غرزول دی خپل زانونو لرا، ودل عنهم ما كانوا يفترون او رک شو د دین اغا چې دی په دروغ جوړول. ان ربکم الله الذي یقینا رب تاسو الله غزاد ته، خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه، فی سته ایام پشپګلم هو کې، ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې، یغش الليل النهار پټی شپه روز لرا، یطلبه حسیسا طلب کوي دی لرا په تلوار، والشمس والقمر انور وسبق ماي والنجوم اسطوري مسخرات بامره تابدار دي حکم د الله، الا له الخلق خبردار دي الله لره اختیار د پیدایش ته، والامر او فیصله د الله چليږي، تبارك الله رب العالمين برکت اچون کی الله چې رب د مخلوقات ته، ادو ربکم دغ الله را مدد کوي چې رب ستاسو دي، تدرعا فاجزای سرا و خوبیتن او په پټه سره، انه د الله چې دی لا يحب المعتدين مینه نه کوي د زیاتی کوونکو سره. سبا ان شاء الله 9 ذوالحجه ده، دا غي د پاره د ابي قتاده رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک دی، مونږه په شروع کې چې کله دا میا شروع کیدا ویلو دا حدیث ذکر کړو چې زه د الله تبارک وتعالى نه امید ساتم چې د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه په دې روزي سره الله تبارک وتعالى معاف کړي. نو چې کوم خلک مونږه تاسو دلته یو، کویت دارنګي، سعودي عرب دارنګي، غیر چا پیرا، نو پکار دي چې سبا روزه چې څوک ساتل شي سوري کې کار کوي او څوک ساتل شي چې په غرمو باندې کار کوي، نو هغه ته خو تر د ناوخته پورې کاری، نو هغه روزه ډیر په ګرانه باندې نیولی شي، خو بهرحال ډیر لوی ثواب دی چې چاله الله تبارک وتعالى توفیق نصیب کی. نو روزه نیول پکار دي، او کوم ملکونو کې چې هلال چې کم دی روز تورا ختلې وي، هغه د هغه په حساب باندې هغه ځای کې نهم ذوالحجه باندې به حساب کیږي، او هغه د هغه خپل ملک ته مطلع سره چې هغه ته میاشت را ختلې ده په کوم تاریخ باندې، اغي پنه هم ازل حجمانه ال ترو جونی وی او غره دا چې سبامونی وی او پاکستان کې بل رزومونی وی نو الحمدلله دا جیانو سره هم په دغه ودریدو کې شامل شو د خپل ملک پنه هم عربه کې کم نه نوم شامل شو نو د دې وجنه د دې ډېر لوی ثواب دی الله دې زمونږه توفیق ته ټولو نصیب کړي.